Birine ki vedadı hal denge yâre bu. Hesir çave vedi bari mina kanıya bu. Ah indi girdin aliya ah vela demin. Yâre yâre yâre yâre sevramın yâre. Yâre yâre yâre yâre sevramın yâre. Yâre yâre yâre yâre dilimin yâre. Yâre yâre yâre yâre evinam yâre. Yâre yâre yâre yâre dilimin yâre. Sec bir nakım. Yâre yâre yâre yâre sevramın yâre. Yâre yâre yâre yâre sevramın yâre. Yâre yâre yâre yâre eşkamın yâre. Yâre yâre yâre yâre yâre yâre yâre yâre dilimin yâre. Yâre yâre yâre yâre sevramın yâre. Yâre yâre yâre yâre eşkamın yâre. Yeah.